أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة عصر بہت ہی مختصر اور بہت ہی خوبصورت سورت ہے، 103 نمبر کی سورت ہے اور مکی سورت، ایک رکوع، 3 آیات ہے، 14 کلمات، 74 حروف، 14 اور 74 حروف ہیں. مکی صورتوں میں 13 نمبر کی صورت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل آغاز میں نازل ہوئی. اور عصر کا لفظ جو ہے عین سواد را سے ہے، عصر یا عصیرو نچوڑنے کو کہتے ہیں. تو بیسیکلی عصر کا وقت وہ ہوتا ہے جو پورے دن کو نچوڑ پورا دن نچوڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر قسم کھائی عصر کی، ہم دیکھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر انشاءاللہ مختلف تفاصیل دیکھیں گے کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم کھا کر انسان کو کس بات کا حکم دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے. سوچی کچھ نہیں ہوا سن کے، ہے نقصان میں، لاس میں ہے، بینکرپسی کے قریب ہے. کتنے پیار سے سن لیتے ہیں یہ باتیں، لیکن یہ بات صحابہ کرام کی راتوں کی نیند اڑانے کے لیے کافی تھی کہ انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. اور خسر کہتے ہی اس نقصان کا جس میں راس مال بھی ختم ہو جائے، کیپیٹل ختم ہو جائے. جب کسی سودے میں نفع کی بجائے الٹا نقصان ہو جائے تو اس کو خسر کہتے تھے. اس کی اپوزٹ یعنی اس کی ضد ربحہ ہے، فما ربحت تجارتہم. ربحن کہتے ہیں کسی سودے میں نفع ہو جانا. اب اگر زمانے سے مراد گزرا ہوا زمانہ لیا جائے تو اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ انسان کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ مجموعی طور پر انسان نقصان میں. جب والعصر کا لفظ ہے نا، عصر کی یہاں جو قسم کھائی گئی، ایک تو یہ ہے کہ نماز عصر کی قسم، بعض نے اس کی یہ رائے دی کیونکہ بہت مصروفیات کا وقت ہوتا ہے اور اسی لیے اس نماز کو بہت اہم کہا گیا کہ حافظ الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ بیچ والی نماز کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی گویا کہ اس کا مال، اولاد، گھر بار سب ختم ہو گیا. تو عصر کی نماز بھی اس سے مراد لی گئی. لیکن عصر کو اگر زمانے کے معنوں میں لیا جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے عصر، دو طرح سے ہم یہ لفظ آپ دیکھتے ہیں، ایک عین ثا را سے اور ایک عین سواد را سے. تو یہاں عصر سے مراد والعصر، آنے والا وقت، یعنی انسان کی زندگی میں جو بھی وقت آنے والا ہے، آج آ رہا ہے یا کل جو گزر گیا، یہ سارے کے سارے خسارے تھے. کیسے؟ آپ دیکھیں جو دن گیا آپ کی زندگی کا وہ دن نکل گیا، کم ہو گئی نا زندگی، کھانے کے لقمے کم ہو گئے، چلنے کے قدم کم ہو گئے. انسان جتنا بھی کوشش کر لے لیکن اس کا نقصان پورا نہیں ہو سکتا. کھانے کھائیں، خوراک کھائیں، صحت کا خیال رکھیں، چیک اپس کروائیں، ڈاکٹر سے اپوائنمنٹ لیتے رہیں، موت آتی ہے اور آ کے آپ کو لے جاتی ہے. بڑھاپا آئے گا، بال سفید ہوں گے، جھریاں پڑیں گی، طاقت کمزور ہوگی، گھٹنوں میں وقت کے ساتھ ساتھ درد ہوگا، یہ سب کچھ ہونا ہے. اور جس نے اپنی زندگی کی قدر نہ پہچانی اس نے تو اپنے آپ کو خوب ہی نقصان میں پا لیا. یہ وہ صورت تھی کہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ دو صحابی ایسے تھے کہ جب بھی ایک دوسرے سے ملتے اور جدا ہوتے تو پھر سورت عصر کی تلاوت ضرور کرتے. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سورت اپنے مضمون کے اعتبار سے اتنی اہم ہے کہ اگر صرف یہ ایک سورت ہی نازل کر دی جاتی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی. اگر دیکھا جائے تو پورا ایک لائحہ عمل دیا جا رہا ہے انسان کو زندگی گزارنے کا کہ تم کیا کرو، کس طریقے سے تم ہلاک ہو رہے ہو. کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصُوا بِالصَّبْرِ. ایمان لاؤ. ایمان لانا کیا ہے؟ انسان کو امن میں کر دیتا ہے، مامون ہو جاتا ہے، انسان دنیا کے لوگوں کے خوف سے امن میں ان کی دھمکیوں سے ان کے بتائے ہوئے طریقوں سے اپنے آپ کو امن میں کر لیتا ہے. جو بندہ اپنا وقت اپنی صحت اپنی قوتیں جان مال محنت لگا کر اللہ کو پا جائے تو اس نے اپنے آپ کو خسارے سے بچانے کا پہلا کام کر لیا. اب وہ ہر در پہ نہیں بکے گا, اب وہ دوسروں سے امیدیں لگا کر خود کو سستا نہیں کرے گا. ایسا شخص پھر حقیقت میں اللہ کا بندہ بنتا ہے. ہم اپنے آپ کو پوچھیں, کیا ہمارے اندر وہ ایمان آ گیا جو مطلوب ہے؟ کیا میرا ایمان مجھے پرامن کر رہا ہے؟ کیا خوف میرے دل سے کم ہوا؟ جو ہی سچا ایمان آئے گا نا تو پھر دل چاہے گا کس بات پہ؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اب نیک عمل کرو. یہ ایک کے بعد دوسری چیز پیدا ہوتی ہے. پہلی چیز نہیں ہوتی نا دوسری بھی نہیں ہوتی, ایک آتی ہے تو دوسری بھی آتی ہے. ٹھیک ہے آج کے دور میں مسلمان بھی بے عمل ہو گئے, لفظ ایمان کا ہے, نام مومن ہے لیکن عمل وال نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ شعوری ایمان جب اندر آتا ہے نا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے الیکٹرک وائر جو ہے نا اس کو آپ کنیکٹ کر دیتے ہیں. آپ اپنے کمپیوٹرز کے چارجرز کو دیکھیے, لیپ ٹاپس کے چارجر کو دیکھیں, جو ہی پیچھے سے بیٹری ڈلتی ہے نا تو آپ کے ادھر سائن آ جاتا ہے کہ چارجنگ. یہ جو چارجنگ کی کیفیت ہے نا یہ کب ہوتی ہے؟ جب پیچھے سے کنیکشن ہوتا ہے. بالکل اسی طرح ہمارا جو ایمان ہے نا یہ الیکٹرک کوڈ کی طرح ادھر سے کنیکٹ ہے تو ادھر سے بھی ہوگا. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ چارجنگ نہ ہو, اور چارجنگ ہوتی ہے تو عمل صالح ہوتا ہے, کام کرنا شروع ہوتا ہے, ہر فنکشن اپنی جگہ کام کرنے لگتا ہے. اور آپ اس کی چارجنگ ختم کر دیں, آہستہ آہستہ سوکھ جائے گا اور ایک موقع پہ آپ کو کچھ ہنٹس دے کے ہائبرنیٹ ہو جائے گا. بالکل اسی طرح جب اندر ایمان صالح ایمان نہیں ہوتا تو آہستہ آہستہ انسان ہائبرنیٹ ہو جاتا ہے, بالکل بیکار اور کمزور ہو جاتا ہے. اس کے برعکس ایمان آیا تو وہ تواسو بالحق, یعنی عمل صالح کے بعد تواسی بالحق ہوا. پھر انسان کی یہ فطرت ہے کہ یہ اکیلا نہیں رہ سکتا. اچھا کھانا بھی کھاتا ہے نا اس وقت بھی اس کو کوئی دوسرا یاد آ رہا ہوتا ہے, جو چیز اس کو اچھی لگتی ہے اس کا دل چاہتا ہے سب لے لے. مزہ ہی نہیں آتا تنہائی میں کوئی اچھے اچھی چیز کو کرتے ہوئے انجوائے کرتے ہوئے. جب انسان کو خود ایمان کا ذائقہ مل جاتا ہے نا پھر عمل صالح کر کر کے وہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنا رہا ہوتا ہے تو ساتھ ہی اس کو فکر لگ جاتی ہے ماں کی بہن کی بھائی کی بچوں کی رشتہ داروں کی. بس تواسو بالحق, یہاں سے تواسی بالحق کا کام شروع ہوتا ہے. دیکھ لو یہ تمہارے فائدے کی چیز ہے. پھر وہ یہ سوچ کے نہیں لوگوں کو نیکی کی بات کہتا کہ مجھے ثواب ہوگا, وہ یہ سوچ کے کہتا ہے کہ یہ چیز ہے بڑی اچھی. دیکھیے کہ آپ مثال دوں گی کہ آپ کو ایک اچھی چیز خریدتی ہیں, بڑی سستی ملی آپ کو, پروڈکٹ بھی اچھا تھا, مجھے خیال آیا کہ اب جب آپ لے کے آتی ہیں تو اس وقت آپ کیوں اپنی بہن کو بھی مائل کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ بہت اچھی ہے یہ لو؟ کیا آپ کو اس کمپنی کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے کہ ان کی نہیں بکے گی یا ان کا نقصان ہو جائے گا؟ نہیں, آپ کو اپنی بہن سے محبت ہے نا. بالکل نیکی کے لیے یہی توجہ سوچ رکھنے کی ضرورت ہے, جو بھی ہے یہ میری ضرورت ہے, یہ میری بہن کی ضرورت ہے, یہ میرے گھر والوں کی ضرورت ہے, یہ میرے ساتھ والوں کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں گے کہ بالکل آپ کا سنیریو چینج ہوگا. اگر آپ نے لوگوں کو یہ یقین دلا دیا نا کہ یہ دین تمہاری ضرورت ہے, تم اس کے بغیر خوش نہیں ہو, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس چیز کو دونوں ہاتھوں سے نہ لے. ہاں راستے میں مشکلات آتی ہیں تو وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, پھر صبر کرو لوگوں کی باتوں پہ. وہ کہیں گے ہاں جی بڑے نیک بنے, 900 چوہے کھا کے بلی حج پہ چلی گئی. ہاں چلی گئی نا, شکر کرو چلی گئی, کئی تو ابھی بھی نہیں گئے ہوئے اس طرح. اور یہ جو وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ہے نا اصل میں یہ استقامت ہے, استقامت کے ساتھ جمے رہنا. کیونکہ نیکیوں کا سلسلہ شروع ہونا بڑا آسان ہوتا ہے, خوشی خوشی سارے ہی جمع ہو جاتے ہیں, جو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں جو نہیں ہوتے. اصل وہ لوگ ہوتے ہیں جو اینڈ تک کسی کام پہ رہتے ہیں. اور وہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ صبر کے مراحل سے گزر کے نکلتے ہیں, جو حقیقت میں کمٹمنٹ کے نام پہ قربانی کے نام پہ اللہ کا دین لیتے ہیں, وہ اصل میں اللہ کے کام کے بندے بنتے ہیں. اور ایسے ہی لوگوں کو خوشخبری ہے. ایک شخص نے کہا کہ میں نے سورت اثر کا مفہوم ایک برف بیچنے والے سے سمجھا کہ جو آواز لگا رہا تھا کہ لوگوں اس شخص پہ رحم کرو جس کا سرمایہ زندگی گھل رہا ہے. یعنی اگر تم میری برف نہیں خریدو گے چند گھنٹے میں یہ پگھل جائے گی. یہ صورت کیا پیغام دے رہی ہے کہ تمہاری زندگی پگھل رہی ہے. اس سے پہلے کہ ساری بیکار میں چلی جائے کچھ کر لو, کچھ کر لو. اور یہاں آپ کو حکمت بھی سمجھ آ رہی ہوگی نا. قرآن پاک کی صورتوں کی جو ترتیب ہے یہ واقعی توفیقی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو اس طرح بوسٹ اپ کر دیتے ہیں کہ پھر انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا, اور اس ایک صورت کے اوپر پورے دین کی اساس رکھی جا سکتی ہے. یعنی صرف صورت اثر کو سامنے رکھ کر اگر کوئی دین کی باتیں پیش کرنا چاہے تو بڑے آرام سے کر سکتا ہے. ہم اپنی فکر کریں, سوچیں, سمجھیں. سارے سے نکلنا چاہتی ہوں. اللہ کہتا تمہاری شادی نقصان, تمہاری منگنی نقصان, تمہارے بچوں کا ہونا نقصان. ہم ہر وہ چیز جس پہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں نا, اصل میں وہ نقصان کا سودا ہوتا ہے. لیکن بچے کا وہی جو ان چیزوں کے اوپر عمل کرے گا. اس شعور کے ساتھ تلاوت سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے لیے اچھی اچھی نیتیں بھی کریں گے, محاسبہ بھی کریں گے کہ کیا میں نے اپنے نقصان کو نفع میں بدلنے کا ارادہ کر لیا. بعض دفعہ آپ دیکھیں نا, کچھ کاروبار ہوتے ہیں وہ بہت ڈاؤن ٹراڈن ہوتے ہیں, یعنی بہت نیچے جا رہے ہیں, پھر ایک دم کوئی ایسی اسٹریٹجی, کوئی ایسی چیز پیش کی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ گرتی ہوئی دیوار کو سنبھالا جائے. تو ہم وقت موت کو تو اپنے سے ٹال نہیں سکتے, لیکن کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنی زندگی کو اس پہ رکھیں. اور اسے ایک صورت پہ بہت جگہ درس دیا گفا ہے نا, آپ سرچ کریں صورت اثر پہ, کئی جگہ ایک ایک گھنٹہ اس صورت پہ بات ہوئی. کیونکہ اس وقت تو ہم اب ایک قرآن کی تفسیر کی کلاس میں ہیں نا, لیکن جب پبلیسائز کر کے آپ ایسی آیت صورتوں کو پڑھتے ہیں ایسا درس, تو پھر اس میں سے ڈفرینٹ عمل کے پہلو دکھتے ہیں. تو اگر کوئی ایسی چیز ہوئی تو آپ ضرور ان کو سنا دیجیے گا ریپلے میں بھی کل. لیکن ابھی میرا خیال ہے کہ اس کا مفہوم جو ہے وہ واضح ہوا. اپنے لیے راستے منتخب کیجیے. دیکھیں جو لوگ ابھی ایمان تک نہیں پہنچے ان کو ایمان کی دعوت دیں. جو ایمان لا کر عمل صالح کی سیڑھی پہ نہیں پہنچ چڑھ رہے ان کو ذرا پش اپ کریں, تاکہ اب نمازیں بھی وہ شروع کریں خیر سے, اب روزے بھی رکھنا شروع کریں. جو یہ کر چکے ہیں تو اب ان کو موٹیویٹ کیجئے کہ وہ پھر دوسروں کو تواسی بالحق بھی کہیں. صرف خود نیکی کر لینا یہ بہت آسان ہوتا ہے, دوسروں کو نیکیوں کی رغبت دلانا یہ بہت مشکل ہے. یہاں بہت پھسلتے ہیں, اور کچھ یہاں کوشش تو کرتے ہیں لیکن جو ہی ری ایکشن ملتا ہے تو پیچھے ہٹنے لگتے. وہ کہتے ہیں نہیں اب ہم سے صبر نہیں ہوتا, ہم باتیں نہیں سن سکتے, ہم اپنے گھروں میں بدمزگی نہیں لا سکتے, ہم اپنے شوہروں کو ناراض نہیں کر سکتے. دیکھیے کہ آپ ایمان لے آتے ہیں تو کچھ لوگوں کو بڑا غصہ آتا ہے, دور پار کے گرجنے برسنے لگتے ہیں جیسے ابو جہل کو غصہ آتا تھا. لیکن جب آپ عمل صالح کرنے لگتے ہیں تو کچھ آپ کے قریب کے لوگ بے چین ہونے لگتے ہیں, ان کو کیا ہو گیا بھائی, رنگ میں بھنگ ڈل گئی. پھر اس کے بعد جب وہ تواسی بالحق کرتے ہیں نا, بس پھر تو سمجھیں کہ بھیڑوں کے چجے میں ہاتھ ڈال دیا. تو اس کے لیے پھر وہ تواسو بے صبر. اور اس سورت کو پڑھ کے مجھے سورت آل عمران کی آخری آیت بھی یاد آ رہی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. صبر, مصابرہ, رابطہ, پھر تقویٰ, یہ ہیں فلاح کے کام. ہمارے ہاں فلاح کیا, بیٹا ہو گیا بہت کامیاب ہے کوئی, بچوں کی شادی ہو گئی, بڑے امیر گھر میں رشتہ ہو گیا. اس صورت میں آپ کو کہیں کوئی ایسی جھوٹی تسلی نہیں ملے گی کہ کسی کے پانچ بیٹے ہیں تو وہ فلاح پا گیا, سارے سے نکل گیا. لیکن ہمارے معیار کتنے فرق ہیں اس معیار سے جو اللہ تعالیٰ نے دیے. جی سب سے مشکل ہی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو روکیں. اور یہ سچ ہے نا, آپ دیکھیں بھیڑوں کا چھجا ہے, آپ اس سے پاس سے گزر جائیں کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن ان کو وہاں سے ہٹانا हल्का से वहां जाके हाथ लगाना, वो सारी भीड़ें आपकी तरफ आ जाएंगी। तो आइए तिलावत सुनते हैं इस सूरत की। आप देखिए कि लोगों को कारोबार बड़ा अच्छा लगता है ना, और नफा नुकसान कान खड़े हो जाते हैं ना। जैसे पीछे भी एक सूरत आयतम पढ़ चुके हैं, हलदुल्लु को मलाती जा रहा थे। तो मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला भी यहाँ हमारी इसी चीज़ को भुभारना चाहते हैं। अपना नफा पसंद है तो ये करो। देखिए छोटी सी मिसाल दूंगी कि आपके पास सोने का एक सेट है, आप उसको बेचना चाहते हैं, किसके आगे बेचेंगे बताइए? शेयर करेंगे आप? ऐसे ही पकड़ के फेंक आएंगे? ढूंढेंगे ना कौन उसकी ज्यादा कीमत लगाता है, कौन कम निकालता है, कौन क्या करता है। उसके लिए हर मुमकिन तरीका इख्तियार करेंगे कि जिसकी वजह से वो सोने का सेट अगर 5 तोले का था तो कम से कम कटौती करके कोई आपको सोने के पैसे दे। अब हम अपने आप को सोचें, हम इंसान क्या हैं? हम तो हीरे मोतियों से भी कीमती हैं, हमारी तो एक एक आंख करोड़ों की है। हम इसको कहाँ जाके बेचते हैं, किसके आगे लगाते हैं? शैतान के आगे लगाएंगे इन चीज़ों को, या अल्लाह ताला की बात अल्लाह के लिए रखेंगे? कीमत तो हमारी सबसे प्यारी अल्लाह ही देगा ना। और यकीन करें, जो कदरदानी और जो कीमत हमारी अल्लाह की ज़ात लगा सकती है ना, वो कोई नहीं लगा सकती। जितना अल्लाह ताला हमारे वक्त की, हमारे माल की, हमारी स्किल्स की कदर करता है, उतनी कोई नहीं करता। मैंने अक्सर लोगों से देखा है कि वो लोगों के लिए करते भी हैं कुछ और बाद में कहते हैं हमारी कदर नहीं की। अक्सर ख्वातीन को ये शिकवा ही होता है कि हमारे मियाँ हमारी कदर नहीं करते। बच्चों के साथ अक्सर बातें हम करते हैं, तुमने तुम्हारी कदर नहीं की। कोई नहीं करेगा कदर। कदर करवानी है तो अल-क़ादिर, अल-क़दीर, अल-मुक़्तदिर से ताल्लुक जोड़ना होगा। लोग इस तरीके से बातिल के नाम पे अपनी ज़िंदगियां लगा देते हैं, और जिनके पास हक हो उनको कितना ज़्यादा इस चीज़ का शौक़ होना चाहिए कि अल्लाह हम कबूल कर दिए जाएं। नबी सल्लम के सहाबा कराम की यही खूबी थी कि वो अपने आप को बचा के नहीं रखते थे, वो तो पेश करते थे, वो तो बच्चों को ला के सामने रख देते थे कि अल्लाह के नबी बताएं इन बच्चों को हम कैसे थे अल्लाह के रास्ते में काम लगवाएं। तो बात वही है कि जो बंदा अपनी जॉब के साथ ओवर टाइम भी करेगा सिर्फ ये सोच कर के इससे और पैसे मिलेंगे, उसको वो करना भी आसान होगा, उसका घर बिगड़े खराबी हो जो भी वो कहेगा नहीं मुझे पैसे मिलते हैं। तो जिस बंदे को अल्लाह का दीन प्यारा होगा ना, वो कभी नहीं हो सकता कि अपने आप को तो बचा ले और अल्लाह के दीन को पीछे कर दे। सही। आफ्टर बीइंग कनेक्टेड टू कुरान अल्हम्दुलिल्लाह आई ट्राई टू एक्सपेक्ट ओनली फ्रॉम अल्लाह सुब्हान तआला। बहुत बड़ी चीज़ सीख ली आपने किताब से, अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में अगर कोई बैंक करप्ट हो जाए तो सब अफसोस करते हैं, जबकि आखरत की बैंक करप्सी पे लोग कम ही अफसोस करते हैं। हम अपना ही देखें ना कि हम अपना नुकसान कैसे करते हैं। आप देखिए कि अमूमन तकवा की बात आती है ना, तुम्हारे जहन में आता है गुनाहों से बचना, ये तकवा। हालांकि ये अधूरी बात है। जिस तरह गुनाह को देखकर हटना बचना तकवा है ना, इसी तरह नेकियों के मौके को पहचानना भी तकवा है। जितना आपके अंदर ये नज़र पैदा होती है ना कि मेरी नेकी का मौका है, मेरा अजर इसमें बढ़ता है, मैं क्यों दूँ किसी और को, तो आप उतनी मुत्तकी हैं इंशाल्लाह। और तड़प के लगना असल में तकवा है ना। जिंदगी अल्लाह के हुक्मों से गुजारी जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें इन सूरतों पे गौर व फिक्र तदब्बर करने वाला बना दे, और हम इनको अपनी जिंदगियों में हिफ्स कर लें, रट लें, जिसको कहते हैं ना अजबर कर लें। और ये वो चीज़ें कि एक दफ़ा अगर ज़िंदगी में आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अल्लाह ताला की ज़ात इनको हमारी ज़िंदगियों में दिन ब दिन आगे ही करेगा और बढ़ाते ही जाएगा। और अगर हमने इनको पढ़ के पढ़ लिया और ख़त्म, दैट्स इट, तो फिर याद रखे कि ऐसा पढ़ना कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देता। तो यहाँ पे ये सूरत पूरी हुई। मुझे बताइएगा कि आप हमारे पास क्या क्लास का टाइम पूरा हो गया, क्योंकि मैं इस तरह से खुद काफ़ी दिन के बाद ले रही हूँ, तो यहाँ पे रुक जाएं और